Hoe kunnen we waardig blijven herdenken straks op 4 mei... ondanks de toegenomen spanningen in ons land rondom het Midden-Oosten? Straks praten we erover in 1 Vandaag. Nu een boete voor accountskantoor KPMG vanwege fraude. Dat en meer in het NOS-journaal. Met Dorald Megens. KPMG moet van de Amerikaanse toezichthouder voor accountants $25 miljoen boete betalen. Het is de grootste boete die de toezichthouder in de VS ooit oplegde. De Amerikaanse instantie stelt dat medewerkers van KPMG fraudeerden bij verplichte interne kennistoetsen. Honderden medewerkers pleegden fraude met een tweejaarlijkse toets. Ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen van KPMG, oud-minister Roger van Bokstel, gaf vorig jaar toe dat hij had gesjoemeld. Hij vertrok daarom bij het accountantskantoor. De Internationale Atletiek Unie gaat op de Olympische Spelen van Parijs prijzengeld uitkeren aan de Olympische kampioenen. Ze krijgen een bedrag van $50.000. Dat is een primeur, legt sportverslaggever Jeroen Stekelenburg uit. Hiermee werpen ze wel definitief het juk van zich af dat ze er zijn voor de amateursporters. Dat was vroeger natuurlijk zo, dat is al lang niet meer zo. Maar de Olympische Spelen heeft het tot nu altijd wel volgehouden om geen prijzengeld uit te keren. En nu gaat de Atletiekbond, want het is niet een initiatief van het IOC, maar gaat de Atletiekbond dat dus wel doen als enige vooralsnog op deze Olympische Spelen. Dus daarmee sluiten ze eigenlijk aan bij wat normaal is in de sportwereld. En dat is misschien ook wel goed en logisch dat deze stap nu gezet wordt. Andere mondiale sportbonden keren geen prijzengeld uit. Wel krijgen kampioenen vaak een bonus uit eigen land. De Wereld Atletiekbond vindt het belangrijk dat een deel van de inkomsten die de atleten genereren op de Spelen ook naar hen terugvloeien. Door een vergissing is vanochtend de verkeerde verdachte verschenen bij de rechtbank in Lelystad. De rechtbank zou de zaak behandelen tegen een man die een zwaar verkeersongeluk had veroorzaakt. Maar zijn advocaat had iemand anders opgeroepen met dezelfde voornaam. De zaak is nu uitgesteld. Het Openbaar Ministerie vraagt om uitlevering van een man die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Het OM beschuldigt de 40-jarige man uit Eritrea van mensensmokkel en van afpersing en geweld tegen migranten die vanuit Libië naar Europa reisden. Edo De Waard stopt na een carrière van meer dan 60 jaar als dirigent. De nu 82-jarige De Waard was jarenlang chef-dirigent van het Radio Philharmonisch Orkest en zou komend weekend nog 2 concerten geven met het orkest. Maar die heeft hij afgezegd. Hij laat weten dat het niet meer gaat. Op een camping in Boekel in Noord-Brabant is een man overleden nadat hij bekneld was geraakt in een maaimachine. De man was volgens Omroep Brabant bezig met werkzaamheden vlakbij een speeltuin op de camping, toen hij klem kwam te zitten in de maaier achter een tractor. Hij is ter plekke gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Nog nooit was de goudprijs zo hoog als nu. Voor een kilo wordt zo'n €70.000 betaald. En dat merken ze bijvoorbeeld bij dit goudwisselkantoor in Weert. Wij zien vooral in dit eerste kwartaal van dit jaar dat er 40% meer inkooptransacties gedaan zijn dan het kwartaal vorig jaar. Je ziet een heel verscheidenheid aan kettingen, maar ook armbanden, waarvan mensen zeggen, ik heb het 10, 20 jaar gedragen en ik vind het niet meer mooi. Nou, wat doe je dan? Bewaar ik het in mijn laadje of zeg ik van, ik maak het ten gelde? Er zijn ook mensen die juist niet van hun goud af willen en goud willen kopen. Veel mensen zien het edelmetaal als een veilige investering. Het weer, vooral in het westen veel zon, op andere plaatsen ook stapelwolken. 12 tot 16 graden is het. Vanavond en vannacht nog droog. Morgen bewolkt en regenachtig en dan een graad op 14. Dankjewel, Dorald Megens. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Erik Evengroen. Ja, de spits is begonnen. De meeste files staan op dit moment in Zuid-Holland en in Utrecht. Wat ook verder opvalt is de A7, Zaanstad richting Hoorn. Bij de werkzaamheden bij Purmerend rijdt het langzaam over 9 kilometer met een kwartier oponthoud. De A27 dan, Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Everdingen is een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterrijst ook is dicht en rijdt daar langzaam over 15 kilometer met een half uur oponthoud. En tenslotte nog de N208, want het is nog altijd druk in de Bollestreek, Sassenheim richting Haarlem. Voor de aansluiting met de N207 staat 2 kilometer file met ook hier bijna een half uur vertraging. Oh, wat is 100 en geeft op 100 reizen tot €100 korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot €100 op owat.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Het geert on. Dit jaar kwam de magie van de Elfstedentocht eindelijk tot leven. Maar nu is de finish in zicht. Musical De Tocht stopt. Wacht jij nog 25 jaar of beleef je de Elfstedenmagie nu? Boek snel op musicaldetocht.frl. Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. De nieuwe Suzuki Swift is de zuinigste mild hybrid van Nederland. Daardoor heb je evenveel plezier met minder verbruik. Vanaf 3 mei beschikbaar bij jouw Suzuki dealer. Of bekijk hem nu alvast op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun. Bengglas is nu blijvend in prijs verlaagd. Bespaar energie en ga nu naar bengglas.nl. U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. De U-turn. Controle over drank en drugs. De jackpot van 10 april staat op 10,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint. Pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De 10e kan het gebeuren. Je hebt alleen vandaag nog tot 6 euro om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De U-turn. Controle over drank en drugs. Warmtepomp plaatsen, duur en ingrijpend? Nee joh, de stille designwarmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400, inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service onderhoud op jouw warmtepomp. dewarmte.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Avro Tros. Een treinreis of een bezoek aan een restaurant is voor mensen met een fysieke beperking vaak nog een hele onderneming. Terwijl ze volgens een VN-verdrag net zo makkelijk overal toegang moeten krijgen als iedereen. Straks praten we daarover. En in feite fictie hebben we het vandaag over de kwaliteit van ons water, Lieke. Ja, over ons oppervlaktewater in het bijzonder. Gisteren zat namelijk de nieuwe voorzitter van LTO Nederland bij Nieuwsuur om over de mestproblemen van boeren te praten. Hij wil voorlopig nog geen strengere regels uit Brussel, want, zo zei hij, de waterkwaliteit in ons land zou al jaren aan het verbeteren zijn. We zijn uit gaan zoeken hoe dat precies zit. Nou, lijkt goed nieuws dus. Maar nu eerst, hoe laat je de 4 mei herdenking goed verlopen met de huidige spanningen? Roos Mogree. Eén vandaag. Nog een kleine maand en dan herdenken we weer onze oorlogsdoden op 4 mei. En in aanloop hierna nemen de spanningen in de samenleving toe. Denk aan de protesten tijdens de opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam of de recente cijfers van het CIDI over de toename van het antisemitisme in ons land. Hoe leven organisatoren toe naar 4 mei? Daar wordt nu al flink over nagedacht, Lieke. Ja, we belden met meerdere organisatoren van herdenkingen. Concreet worden ze allemaal niet, maar veel zijn er wel mee bezig. Zo neemt Kamp Amersfoort maatregelen en zijn ze in overleg met de politie. En op de Waalsdorper vlakte worden zoals elk jaar de risico's bekeken, maar er zijn daar nog geen aanwijzingen dat er iets moet worden aangepast. Ja, hoe het gaat bij de nationale herdenking op de Dam is niet duidelijk. Wel laten de politie en het Nationaal Comité 4 en 5 mei ons weten dat ze in overleg zijn om de herdenking goed te laten verlopen. De gemeente Amsterdam geeft aan dat op afstand protesteren mogelijk moet zijn. Oké, we gaan erover doorpraten met Ed Overdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is die spanning in de samenleving wat u betreft? Ja, het lijkt erop alsof die toch tot een kookpunt komt. Er is steeds meer melding van antisemitisme. We merken dat mensen die bijvoorbeeld met een kepel oplopen in een stad toch een groot risico lopen om lastiggevallen te worden. En ja, de gevallen die we zien, Daar moet u rekening mee houden als wij er bijvoorbeeld in een week 2 of 3 zien in een krant. Dan kan het goed zijn dat dat op dat moment ook de enige 2 of 3 mensen zijn die überhaupt in de stad lopen met een keppel op. Omdat er nou eenmaal heel weinig mensen zijn. En dat de kans dus dat je daarop wordt aangesproken of lastiggevallen echt heel hoog is. Dus maakt u zich meer zorgen dan normaal? Jazeker, ja, gezien de afgelopen trend die we zien de afgelopen maanden, zeker. En verschillende herdenkingen, of de organisatie daarvan, zijn nu bezig met die spanningen die u ook beschrijft. Wat weet u daarover, over die voorbereidingen? Nou ja, er is natuurlijk eerder ook al bij de herdenking van de Kristallnacht in november afgelopen jaar. Toen hadden we eigenlijk een beetje ook hetzelfde. Dat er bepaalde dat er angst ontstaat voor het verstoren van die herdenking. Van de waardigheid ook van die herdenking. Ook van de veiligheidsrisico's. En dan kan je natuurlijk zeggen op nationaal niveau. Ja, dan is iedereen daar ook over in gesprek. Dat is ook heel goed. Daar ben ik heel blij mee. Maar denk ook aan al die kleinere herdenkingen. Waar niet iedereen van tevoren over ingezind kan worden. Dat vaak ook vrijwilligers, comité's zijn die dat organiseren. En ook zij vrezen voor verstoring. Dus het gaat niet alleen maar wat er op landelijk niveau gebeurt, maar ook heel erg wat er lokaal gebeurt. Ja, en ik begrijp dat u ook onlangs bij de Anne Frank Stichting was en daar ook het een en ander hoorde. Ja, bij de Anne Frank Stichting, maar ook bij andere stichtingen en plekken die wij bezoeken. Overal merken ze dat de spanningen die het conflict tussen Hamas en Israël opleveren zich vertalen tot polarisatie hier in Nederland. En dat komt op verschillende manieren ten uiting. En juist ook op momenten dat we bijvoorbeeld met z'n allen juist de Tweede Wereldoorlog herdenken en het antisemitisme herdenken wat geleid heeft tot de Holocaust. En dat juist ook als waarschuwing naar onze samenleving willen vertalen voor huidige en toekomstige generaties. Dit nooit weer. Laten we in godsnaam die boodschap op een goede, waardige manier overdragen. Ja, omdat we niet vergeten. Lieke, even terug naar jou. De politiek is hier ook mee bezig, hè? Ja, bijvoorbeeld in Amsterdam Nieuw-West lezen we in het Parool. Daar liepen de emoties gisteravond in een debat hierover hoog op. Partijen zijn flink bezorgd over de lokale dodenherdenkingen en een mogelijke demonstratie bij één van die herdenkingen. Dat is naar aanleiding van de demonstratie onlangs tijdens de opening van het Holocaustmuseum, waar geprotesteerd werd tegen de komst van de Israëlische president Herzog. Het kabinet overweegt ook om extra maatregelen in te voeren op 4 en 5 mei. Wat die maatregelen zijn, is nog niet duidelijk. Ja, meneer Verdoner, hoe heeft u eigenlijk gekeken naar die protesten bij die opening van het Holocaustmuseum? Want die waren binnen te horen. Ja, kijk, wat mij betreft, hè, als je een en die opening, dat had natuurlijk ook een karakter waarbij je ook een waardigheid probeert te geven aan het thema waar je het over hebt. Toch ook elementen van een herdenking. Er waren ook protesten op het moment dat überhaupt de Israëlische president helemaal niet aanwezig was. Bijvoorbeeld bij het moment dat de mezuza, eigenlijk het perkamentrolletje, werd aangeslagen door de koning en de achterkleindochter van een Holocaust-overlevende. En ook toen werd er heel hevig geprotesteerd. En begrijp me goed, protesteren is heel belangrijk. Dat is ook een van de redenen dat we 4, 5 mei überhaupt vieren. Hè? Dat we de vrijheid vieren waarin we mogen demonstreren. Dus dat is juist ook een van de doelstellingen. Tegelijkertijd moeten we de waardigheid van zo'n herdenking echt bewaken. Het is natuurlijk ook zo dat je op dat moment de slachtoffers uit het verleden en de nabestaanden herdenkt. En de boodschap die dat brengt naar onze hele samenleving, naar hoe we met elkaar omgaan. Dus die twee bestaan naast elkaar. En je hebt het demonstreren en je hebt het verstoren van een herdenking. Dat zijn twee aparte dingen. En het is niet de eerste keer. In het verleden, in 2020 bijvoorbeeld, is er ook een arrest geweest waarin de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de verstoring van de 4 en 5 mei, of de 4 mei herdenking, door iemand die een lawaai protest wilde maken, op dat moment terecht door de gemeente naar een ander gebied werd geplaatst. Dus er is ook precedent. Het is niet de eerste keer dat we het over dit thema hebben. Toen was de reden van verstoring anders, maar het gaat eigenlijk om hetzelfde. We moeten kijken dat we en een waardige herdenking en een veilige herdenking kunnen organiseren en daarnaast ook demonstratievrijheid kunnen garanderen. Die twee kunnen samen. Ja, en dat van destijds, hè, in 2018 en 2020, dat lawaai-protest wat u net noemde, geeft dat besluit organisatoren nu ook meer houvast? Nou, ik denk dat er wordt op dit moment druk over gepraat. Ook over natuurlijk wat zijn de wettelijke basis waarop we dit soort besluiten kunnen nemen. En ook natuurlijk nationaal, maar ook wat u net zegt, het voorbeeld uit Nieuw-West. Lokaal, wat verwacht men op dat moment? En ieder is er maar bezig om te zorgen dat het op een goede en waardige manier kan verlopen. Dat er geen verstoringen zijn. En tegelijkertijd natuurlijk om te zorgen dat we ook recht op demonstratie garanderen. Op een plek die daarvoor past. En even terug naar de spanningen op dit moment. Denkt u dat mensen daardoor terughoudender zullen zijn, bijvoorbeeld om naar de 4 mei herdenking op de Dam te komen? Nou, we hebben in het verleden gelukkig gezien dat bijvoorbeeld bij de Kristallnachtherdenking, waar het thema ook al speelde, dat het juist leidde op sommige plekken tot meer mensen daarheen gingen. Juist omdat ze het belangrijk vinden op dat moment om een signaal te geven. We laten ons niet afschrikken door mensen die het willen verstoren, die dat moment willen verstoren. Wat je ook vindt van de oorlog tussen Israël en Hamas. Dat moment is een waardig moment. En ja, zo sta ik er zelf ook in. Je doet er niemand kwaad mee als je op dat moment even niet demonstreert. Dus nu overweegt het kabinet om maatregelen in te voeren. Wat zou u graag willen? Want u zegt demonstreren is een grondrecht, dat moet mogelijk zijn, maar het moet niet verstorend werken. Zou dan volgens u het best dat op een bepaalde afstand kunnen, of dat daar bepaalde handvatten zijn? Wat zou u graag willen hebben in handen van het kabinet? Nou, daar zijn de bestuursrechter en de jurisprudentie, die geven daar al voorbeelden over. Van hoe ver binnen gezichts- en hoorafstand is, maar ook wat demonstreren is versus het verstoren van een herdenking. Ook een herdenking is een vorm van een demonstratie namelijk. Die heeft ook evenveel recht om aandacht te krijgen en op een goede manier te verlopen. Net als die demonstratie die wordt aangekondigd om een ander geluid te laten horen. Die hebben allebei rechten. En juist die afweging, daar wordt nu de komende tijd over gesproken. In de preventieve zin, maar ook in hoe dan ingegrepen kan worden als er over de grens heen gegaan wordt. Want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Je kunt natuurlijk een deel voorspellen, maar een deel zal ook op dat moment zich ontvouwen. En dan is het ook heel belangrijk dat iedereen goed weet wanneer er wordt ingegrepen. En ik hoor u dus eigenlijk zeggen, kom vooral naar de Dam. Jazeker. Ja, en u bent nationaal coördinator antisemitismebestrijding, zoals dat zo mooi heet. Wat gaat u zelf de komende tijd eigenlijk doen om ervoor te zorgen dat we op die waardige manier kunnen blijven herdenken? Wij zullen op heel veel plekken in het land, scholen bijvoorbeeld ook, werkplekken, ook sportverenigingen, aandacht vragen om die herdenking ook lokaal betekenis te geven. Dus zorg bijvoorbeeld dat je met je school naar een herdenkingsplek gaat in de buurt waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. Zodat je mensen ook even uit het online geweld van al die platforms trekt en echt eventjes fysiek naar een plaats brengt waar de Holocaust heeft plaatsgevonden. Want dat is zoveel sterker dan al die lessen. Al die internetfilmpjes die mensen zien. Er gebeurt zoveel in het online leven. En daar komt ook heel veel desinformatie bij kijken. Maar als je ze even, vooral de jongeren, weghaalt van het scherm en naar zo'n plek brengt, lokaal laat zien dat hier in Nederland de Holocaust heeft plaatsgevonden, dan heeft dat zo'n enorme invloed op de ontwikkeling en op de vorming van de waarden en normen van zo'n kind, dat dat een van de beste remedies is. Oké, dank u wel, Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding. Zometeen in Amsterdam wordt flink gediscussieerd over gemengde wooncomplexen waar studenten, starters en statushouders samenleven. Volgens een paar partijen in de gemeenteraad is het geen succes, omdat er sprake is van intimidatie, drugsoverlast en zelfs aanrandingen. De wethouder blijft met enkele aanpassingen wel fan van het concept. Gaan we naar de situatie op de weg. Erik Evengroen. Ja, de spits is begonnen met vooral de meeste files nu in Zuid-Holland en bij Utrecht. Wat verder opvalt is de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Noordorp is zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten. Er staat inmiddels 7 kilometer file met een klein half uur vertraging. Eén vandaag. Ja, Lieke, over het opsporen van aangespoelde olievaten. Ja, want die vaten die spoelen aan op het strand van de Waddeneilanden met grote overlast en kosten voor die gemeenten die dat moeten opruimen. Onderzoeker Bas Altena gaat nu op zoek naar wie die vaten overboord gooit. Die schepen die gooien die vaten overboord, zegt Altena, omdat het afleveren aan wal tijd en geld kost. Ja, je kan ze gewoon afgeven bij de haven zelf. En dan zijn er gespecialiseerde bedrijven die dat dan voor je opruimen. Alleen, dat kost tijd. Dus, alle tijd die je in de haven besteedt, ja, die wil je zo min mogelijk hebben. Tweede aspect is dat eigenlijk handhaving minimaal is. Bas Altena die maakt zich er kwaad over dat dit gebeurt en dat mensen er dus ook mee wegkomen. Hij gaat dus nu onderzoeken wie die vaten overboord gooien. Het is speurwerk wat ik doe. Ik maak gebruik van modellen van de oceaan en modellen van de atmosfeer. We kunnen eigenlijk heel goed voorspellen wat de windrichting is en de windsterkte. En we weten ook voor de oceaan de stromingsrichting en de stromingssterkte. Dus als je een bepaalde locatie hebt, dan kan je eigenlijk heel goed voorspellen met die krachten waar het zich naartoe zal verplaatsen. En de truc die ik dan doe is eigenlijk dat ik dus niet voorwaarts in de tijd ga, maar dat ik eigenlijk die tijd omdraai en dat ik begin bij iets dat aanspoelt En dat ik dan terugreken van waar het vandaan komt. Dus net zoals flessenpost eigenlijk. Nou, klinkt heel mooi, maar ja, hoe weet je dan welk schip er bij die flessenpost bijvoorbeeld hoort? Ja, zo. Die schepen die zenden hun eigen locatie uit. Die kunnen opgevangen worden door antennes. En Rijkswaterstaat heeft die antennes ook. Alleen tot nu toe willen ze die data niet geven. Dus daarom ben ik vorige week een crowdfunding actie begonnen. Want na een paar, ik denk dat ik al een half jaar mee bezig ben om data te krijgen. Ja, die data moet Bas nu commercieel kopen en dat is heel duur. Dus vandaar die crowdfunding op GoFundMe als je wil bijdragen met als titel: wie op de Noordzee gooide deze olievaten overboord? Oké, nou stel hij krijgt genoeg geld en hij weet op een gegeven moment wie die dader is. Wat gaat hij dan doen, ze opbellen? Ja, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Een richting die op zou kunnen gaan is... Nu worden die kosten, die komen eigenlijk bij de gemeente terecht. Als een olievat aanspoelt, dan moeten zij betalen voor de opruimkosten. Dus die komen op de balans van de gemeente te staan. Dus je zou misschien gerechtelijk kunnen gaan kijken van... is er bijvoorbeeld een compensatiefonds? Hè, voor olievervuiling is dat er. Nou, dan zouden we daar een claim kunnen gaan leggen. Van goh, net zoals met de rijdende rechter. Hè? Dan heb je, ja, je hebt gewoon schade. En misschien via die weg. Ja, wat Altona vooral niet wil, is dat de nadruk altijd ligt op het oprapen van afval. Je hebt natuurlijk allemaal hele mooie initiatieven als World Cleanup Day. Maar dat de nadruk meer komt te liggen op het voorkomen van afval. Dit zijn dingen die gewoon ontglippen. Er zijn allerlei ambities. Maar als we niet eens dit soort gemakkelijke problemen... als die zelfs door de mazen heen glippen. Ja. Ja, wat dan? Ja. Supertramp met Breakfast in America. Op verschillende plekken dan in Nederland worden gemengde woonvormen gerealiseerd, waar starters en studenten statushouders kunnen helpen met integreren. Recent nog is een complex in Almere opengegaan. In Amsterdam bestaat deze vorm al 8 jaar, maar dat gaat niet altijd goed. Denk aan intimidatie van vrouwen, drugsoverlast en daklozen die binnenslapen, tot grote zorg van enkele partijen in de gemeenteraad. Verslaggever Laura Kors die zocht bewoners daarop. ja, er is een beetje een probleem met de veiligheid. Er worden soms wel eens daklozen gevonden die gewoon op de een of andere manier binnenkomen. Kijk, ik weet niet of je het kan zien, maar ik zal je even laten zien. Die deuren die krijgen dus gewoon zo open. Ja, die voordeuren. Ik ben dus ook gewoon naar binnen gelopen. Ja. Er werd vandaag gesproken in een commissievergadering bij de gemeente Amsterdam dat er ook wel zorgen zijn over overlast, drugsgebruik, vrouwen die zich niet fijn voelen. Klopt, dat is waar. Weet je, want die deuren zijn ook gewoon kapot en dat is ook niet echt normaal. En als vrouw zijn, dan ga je toch wel wat verder denken. Kan ik heel goed begrijpen, vooral als je bijvoorbeeld op de hoek bijvoorbeeld groepjes jongeren hebt of op die tafel zitten ze gewoon met z'n allen. Spreek bijvoorbeeld in een andere taal, dan weet je nooit waar ze het over hebben. En dan loop je als dame langs, kan ik begrijpen dat het heel onprettig kan voelen, ja. Ja, het voelt onveilig eigenlijk. Want er komen gewoon mensen binnen en de deuren die worden kapot gemaakt ook af en toe. Waardoor ze ook makkelijker binnenkomen. En ik heb ook wel dingen gehoord over vechtpartijen en onveilige situaties. Nee, ja, drugsgebruik. Je woont in Amsterdam, dat heb je overal wel. Ik was net binnen, er ook wel naar wiet. Ja, nee, dat zeker. Het is gewoon permanent zo. Nou, het ligt eraan wat wordt gerookt. Of het is wiet, of het zijn sigaretten, maar het ruikt wel altijd naar iets. Sommige partijen in de gemeenteraad in Amsterdam kijken dan met name naar de statushouders als bron van overlast. Nou, durf ik niet. Ik denk dat het gewoon een hele goede mix is, want studenten hebben ook niet echt een hele goede naam qua hygiëne. Dus het is gewoon denk ik een hele grote mix van beide. Je weet gewoon niet wie het is. Wat het zou verhelpen. Ja, klinkt misschien niet heel hard, maar betere integratie. Ik vind gewoon van als je die mensen hier laat wonen, geef ze gewoon begeleiding. Punt. Geef ze naar huis, want dat is wat je doet. Maar geef ze dan ook verdere begeleiding in hoe hun verder moeten gaan in de maatschappij. Want dat is ook niet wat gebeurt. Startblok Else Haven in Amsterdam-Noord is een van de gemengd wonen projecten. En bestaat uit meerdere grote woonblokken. Denk aan lange gangen met woonunits van ongeveer 25 vierkante meter. We hebben allemaal een eigen badkamer, eigen keuken. In totaal wonen er 270 statushouders en 270 starters of studenten. De bewoners die u zojuist hoorde ondervinden of herkennen een deel van de zorgen die leven bij VVD, CDA en JA21 in de gemeenteraad. VVD-raadslid Meiron von Gerhard. Nou, waar ik me zorgen over maak is dat we eigenlijk al sinds 2016 zien dat er op deze gemeentecomplexen geweld is, aanranding, intimidatie, drugsoverlast. En ik maak me gewoon zorgen over echt de gesteldheid van onze jongeren. Want het is eigenlijk een sociaal experiment waarbij we tegen jongeren zeggen, jullie moeten eigenlijk zorgen voor die statushouders, hè, samen de community maken. Maar je ziet dat het niet werkt. Er wordt dan vaak gezegd, ja, het gaat om statushouders. Maar die statushouders zijn hier ook niet bij geholpen. Want hebben we het hier over een paar rotte appels? Dus in die complexen heb je wel echt de rotte appels waar het echt misgaat. Maar je ziet wel dat het breder speelt, dat er gewoon echt veel aan de hand is op die complexen. Sinds 2016 al, deze signalen. Ja. Het is nu 2024, 8 jaar later. Wat wordt er wel gedaan? Nou, er wordt heel veel beterschap beloofd, maar die beterschap zie ik nog niet. En dat gaat dan zeker om die grote complexen. Hè? Dus bij de meer kleinschalige complexen, daar werkt het nog wel. 20, 30 mensen maximaal. Maar we hebben ook echt complexen met 400 mensen. Nou, daar is beloofd dat als het misgaat, dat we dan die verdeling aan gaan passen. Dus niet meer 50% statushouders, 50% jongeren. Maar dat gebeurt maar niet. D66-wethouder Renie van Danzig erkent dat het gemengd wonen een voortdurend zorgenkindje is. Wij nemen het probleem rondom gewenkt wonen bijzonder serieus. We hebben echt de afgelopen tijd, vooral in de coronaperiode, gezien dat er te veel incidenten zijn geweest. We hebben sowieso maatregelen genomen om bewoners beter te ondersteunen. Ook om te zorgen dat we statushouders nog meer de zorg bieden. En hebben ook in de toekomst met elkaar afgesproken om veel vaker te kijken naar een andere verdeling. Dat betekent iets minder statushouders. Het is nu 50-50 in die hele grote complexen? In die hele grote complexen is het half-half. Kijk. Wat er natuurlijk gebeurt bij statushouders is ook wel logisch, zijn mensen die vluchten voor oorlog en geweld. En heel lang vaak werkloos en doelloos in de AZC hebben gezeten. Die moeten we echt zorg, geestelijke ondersteuning. Ik stel deze vragen ook omdat heel veel gemeenten soortgelijke projecten willen of gaan opstarten. Maar is die 50-50 bezetting van statushouders en bijvoorbeeld studenten of jongvolwassenen niet ideaal? Ik denk wat wij nu in nieuwe complexen doen is ongeveer een derde statushouders. Dus ik denk dat dat in veel gevallen beter werkt. Is het een absolute aanrader voor andere gemeenten? Nou, ik denk dat heel veel dingen heel positief gaan. Ik zou er zeker niet zomaar mee stoppen. Want problemen in de wooncrisis zijn er overal. Maar dit moet wel beter. Ik ben zelf een statushouder. Dus ik vind het wel een heel mooi project. Alleen vind ik wel dat er wat meer uitvoeringskracht mag komen. Begeleiders. En ook om te kijken van, gaat alles wel goed? Dus ik kwam hier ongeveer iets langer dan een jaar geleden wonen. Ze zeiden dat het een soort van integratieproject is voor statushouders samen met studenten, starters, dat soort mensen. Maar ik woon hier al een jaar en de enige die ik echt gewoon in één jaar heb leren kennen hier zo in het gebouw, nou in mijn gang eigenlijk, die gaat nu alweer weg. Ik ken hier eigenlijk bijna niemand. Het hele idee van een community en elkaar leren kennen, dat ervaar ik ook niet. Gewoon een beetje ieder voor zich, naar mijn idee. Ik bedoel, dat geldt gewoon voor al mijn buren. Het is niet per se dat ik de Nederlandse buren dan wel ken of zo. Ik ken de meeste gewoon niet echt eigenlijk. Het is gewoon net als elders in de stad. Ja, eigenlijk wel, ja. Voor mij wel, ja. U hoorde een verslag van Laura Kors. Straks, stop de kindermoord. Die beweging probeerde in de jaren 70 met pamfletten, demonstraties en affiches de weg een stuk veiliger te maken voor kinderen. Maar nog steeds vallen er honderden doden in het verkeer. Dat straks in één vandaag. Nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Dorald Megens. Accountantskantoor KPMG moet in de VS $25 miljoen boete betalen. Het bedrijf sjoemelde met interne opleidingsexamens. Honderden KPMG-medewerkers maakten zich daar schuldig aan. Vorig jaar erkende ook president-commissaris Georgé van Bokstel dat iemand anders zijn examen had ingevuld en hij trad af. Op een camping in Boekel in Noord-Brabant is een man overleden nadat hij bekneld was geraakt in een maaimachine. Hij was aan het werk bij een speeltuin op de camping toen hij klem kwam te zitten in de maaier achter een tractor. Hulp mocht niet meer baten. Het Openbaar Ministerie vraagt om de uitlevering van een Eritreër die gevangen zit in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wordt beschuldigd van mensensmokkel, afpersing en geweld. In Libië zouden meerdere slachtoffers zijn overleden. Kamerlid Haptamu de Hoop krijgt veel steunbetuigingen na een uitspraak van Johan Derksen op tv. Die zei dat de Hoop niet over het behoud van de Friese taal mag spreken, omdat hij niet in Friesland geboren is. De Hoop werd als baby vanuit Ethiopië geadopteerd. Andere politici noemen de opmerking van Derksen schaamteloos en puur racisme. Gaan we naar het weer, Peter Kuipers-Munneke. Ja, ik vind het prachtig vandaag. Ja, dit is echt een voorjaarsdag om door een ringetje te halen met overal zon. Het is zo'n 14, 15 graden. Dit is hoe een aprildag ideaal eruit hoort te zien. Zeker. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat gaat wel een beetje veranderen. Oh. Op de Noordzee ligt al een beetje bewolking klaar. En vannacht raakt het dan ook overal bewolkt. Het blijft wel heel zacht met een minimumtemperatuur van zo'n 10 graden. Maar er is vannacht in het noordwesten al kans op een klein beetje regen. En morgen vooral in de provincies, ja, boven de grote rivieren zo'n beetje, waar af en toe een beetje regen kan vallen. In de rest van het land blijft het dan droog, maar is het wel bewolkt. Dus de zon die gaan we morgen echt heel weinig zien, in tegenstelling tot vandaag. En het wordt zo'n 13 of 14 graden. Nou, vrijdag dan komt heel voorzichtig de zon weer een beetje terug. Dan wordt het ook weer een stuk zachter, wordt het zo'n 17 graden. En zaterdag is dan eigenlijk echt een hele aardige dag met wel wat sluierbewolking, maar het blijft droog, het wordt best zonnig en de temperatuur die stijgt weer naar best wel hoge waardes voor april. Het wordt namelijk zo'n 18 graden. Oké, heerlijk. Dankjewel. En dan gaan we naar de situatie op de weg met Erik Evengroen. Ja, de dagelijkse files zijn op dit moment niet veel langer dan gebruikelijk. Er vallen wel een aantal files op, zoals bijvoorbeeld de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen-op-Zoom is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en er staat 8 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A7 dan, Zaanstad richting Hoorn. Bij Purmerend bij de werkzaamheden staat 9 kilometer file met een kwartier oponthoud. En nog een flinke file op de A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Noordorp is ook een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging bijna 3 kwartier. Eén vandaag. Roos Mogree. Van wie is de straat? Koningin Wilhelmina zei daar in 1955 het volgende over. Het aantal ongelukken op onze verkeersaders heeft de afmeting aangenomen van een ramp. Hoe velen zijn er helaas niet die door hun roekeloosheid de wegen onveilig maken. Moet deze toestand zo blijven? Als zich een ramp op een ander terrein voordoet, dan herleeft onze saamhorigheid als volk. Hoe anders is de mentaliteit bij ongelukken op de straten en wegen? Het is alsof een mensenleven daar minder telt. Lieke, het is eigenlijk zonde dat we niet meer zo praten. Ja, je zou het ook nu nog steeds kunnen zeggen. Geeft alles wel meer urgentie. Zeker. Ja, ik zei het al, Wilhelmina was dat over een serieus onderwerp. Want bijna 70 jaar later is verkeersveiligheid nog altijd een actueel thema. Vorig jaar zijn er opnieuw meer fietsers om het leven gekomen in het verkeer. Blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Van de 684 verkeersdoden zaten er 270 op de fiets. Ik ga erover praten met Marco te Brummelstroet, hoogleraar stedelijke mobiliteitstoekomsten. Welkom. Dankjewel. U bent ook initiatiefnemer van de Week van de Rechtvaardige Straat. Wat is dat eigenlijk voor een week precies? ik wist niet dat we in de voetsporen traden van onze vorst Wilhelmina. Nee, prachtig. Maar het is een week die eigenlijk een poging doet om ons gesprek over wat er gebeurt op onze straten en ook wat er niet gebeurt, om dat gesprek te verbreden voorbij het gesprek wat we vandaag weer hebben over verkeersveiligheid. Daar moet ik meteen trouwens aan de kanttekening bij maken, want het is niet zo dat er meer fietsers om het leven zijn gekomen. Er zijn gelukkig zelfs minder fietsers om het leven gekomen. Maar er is een misvatting, omdat in de kop staat dat er meer fietsers dan automobilisten om het leven komen. En dat is helaas wel het geval. Ja, wat zegt dat eigenlijk, dat er meer fietsers dan automobilisten? Want dat vond ik wel een opmerkelijk punt. Nou ja, kijk, dat zegt een heleboel en kunnen we gelijk het bruggetje mee maken, hoor. Maar het is in eerste instantie zegt het vooral dat in Nederland heel veel mensen fietsen en steeds meer mensen gaan fietsen en tot op steeds latere leeftijd. En dat is natuurlijk ontzettend goed nieuws, want gezondheidsbaten en levenskwaliteit, meerwaarde van dat meer fietsen, dat weegt eigenlijk niet op tegen het feit dat er daardoor ook eigenlijk automatisch meer mensen om het leven komen. Want mensen gaan nu eenmaal dood, zeker ouderen, die hebben allemaal die neiging. En dat gebeurt nu dus ook vaker op de fiets. Maar er is iets anders aan de hand en dat is dat onder die cijfers ligt natuurlijk ook het feit dat mensen elkaar doodmaken. En dat is een heel ander type probleem dat we eigenlijk voor lief hebben genomen. We hebben een systeem waarbij onze straten plekken zijn geworden waarbij als je even niet oplet iemand anders hevig letsel kan aandoen of zelfs kan doden. Dus 2 keer per dag wordt er in Nederland iemand gedood en een kleine 70 keer gaat het dus mis, elke dag. Ja. Vreselijk. Het is niet de eerste keer dat hier aandacht voor gevraagd wordt. We hoorden net al Wilhelmina, maar ook in de jaren 70 had je de beweging Stop de Kindermoord. Mevrouw van Putten, u was daar voorzitter van destijds. Ook welkom. Dank u wel, ja. Heftige naam wel, Stop de Kindermoord. Ja, dat was de kop over grote letters over de hele pagina van toen het dagblad, het Brabants Dagblad, van de hoofdredacteur Fik Langenhof, wiens kind op weg naar school op een fiets werd doodgereden. En dat die naam is toen door iedereen op dat moment overgenomen. Zou je misschien vandaag een andere titel kiezen, maar het was zo indringend. En de cijfers waar hij mee kwam, zo'n ruim 3000 per jaar dodelijke ongevallen, waarbij dus heel veel kinderen op weg naar school werden getroffen, fietsers. Dat was shock in de samenleving. En dat bracht allerlei mensen, waaronder mijzelf, op de been om dat aan te pakken. En dat werd een beweging die toen die naam heeft gehouden. En wat vindt u ervan om dan nu te horen dat de cijfers eigenlijk nog steeds zo problematisch zijn? Nou, ik weet wel dat het eerst een tijd is afgenomen. Want we hebben wel iets bereikt in de jaren 70. Is dat er veel meer fietspaden zijn gekomen. Maar dat is, ja, als ik het hard wil zeggen, is het eigenlijk zelfs ook nog labmiddelen. Ik ben het met de heer de Brommels absoluut eens dat we veel ingrijpender maatregelen moeten nemen in de woonomgeving. De meeste ongevallen zijn trouwens in de bebouwde kom, zeker voor wat betreft de zwakkere deelnemers, dus de voetgangers en fietsers. En het neemt nu weer toe, dus we zullen toch weer terug moeten naar het debat over de woonerven, de ruimte, want we wel wezen. De omgeving die, nou, ik wil niet romantiseren, maar decennia geleden die er buiten de voordeur was, was het gebied waar kinderen elkaar konden ontmoeten, mensen elkaar ontmoeten. Die is ons eigenlijk door de nummer 1 van vandaag, die de norm bepaalt, de auto afgenomen. En dat is natuurlijk toch een pijnlijke conclusie die ons allen treft. Ja. En meneer de Brummels, hoe zit dat eigenlijk in het buitenland? Nou ja, ik denk dat Maartje van Putten eigenlijk een standbeeld zou moeten hebben ergens in Nederland. Want inderdaad, door wat zij heeft gedaan en de hele beweging natuurlijk die daarachter stond, hebben wij een enorme andere richting zijn we ingeslagen dan in de meeste landen om ons heen en in de rest van de wereld. Dus in die zin doen we het heel goed, hè. Vandaar ook het fenomeen dat er zoveel mensen fietsen en daardoor ook zoveel mensen sterven op de fiets. Maar wat je nu wel ziet, proberen we in de Week van de Rechtvaardige Straat ook te doen, dat het gesprek over de straat wel heel erg vernauwd is geraakt tot een soort verkeerskundige vraag, die vandaag ook weer vooral door organisaties BOVAG en RAI en ANWB worden geproblematiseerd. Hè. Vandaar dat zij vooral willen dat we nadenken over helmen en niet over deze echt systemische vraag van wat willen we met onze straat. En die vraag is in andere landen veel steviger aanwezig. In steden als Parijs en Barcelona vinden er echt meer gesprekken plaats over, ja, moet die straat er eigenlijk niet ook zijn voor groen, voor ontmoeten, voor spelen, En voor allerlei andere doelen. En we proberen eigenlijk met de Week van de Rechtvaardige Staat partijen bij elkaar te brengen. Dus we hebben 2000 handtekeningen inmiddels opgehaald onder 160 verschillende organisaties. Die eigenlijk allemaal van verschillende standpunten zeggen. Ja, dat gesprek moeten we echt eens een keer gaan voeren. Want het is niet alleen onveiligheid en doden. Maar onze kinderen kampen met fysieke en mentale gezondheidsproblemen. We hebben ruimte nodig voor een heleboel andere maatschappelijke doelen. We moeten eigenlijk zorgen, hè, er zijn ook heel veel artsen aangesloten die zeggen, we moeten zorgen, we moeten aan preventieve zorg doen. Dus niet alleen maar mensen oplappen op de spoedeisende hulp. Maar we moeten eigenlijk al veel eerder zorgen dat ze een veel gezondere en veel veiligere en fijnere leefomgeving hebben. Maar dat snap ik, dat een groter plaatje is. Maar toch als ouder van twee kinderen denk ik ook, laten we ook alsjeblieft die fietshelmen gewoon invoeren als verplichting. Ik denk dat als ouder van twee kinderen heeft u denk ik het liefst dat uw kinderen op weg naar school geen gevaar lopen. In plaats van ze te wapenen tegen dat gevaar, zijn er dus ook opties waarbij we kunnen nadenken over, kan die auto niet een veel minder dominante plek hebben in uw woonstraat en in de straat rondom uw school? Ja. En dan heeft een kind helemaal geen helm nodig en kan die weer autonoom zelfstandig naar school, zoals dat ooit ook kon. Maartje van Putten, ik hoorde u ook iets zeggen. Ja, kijk, het is natuurlijk toch een beetje, er is niks tegen, zolang het is zoals het nu is, dat je dan is het misschien wel een goed idee om een helm op te hebben. Maar het blijft een pleister. Het is niet zoals Marco professor terecht naar voren brengt. Het is niet infrastructureel. Het is je toch aanpassen aan wat de auto heeft ingenomen en wie de norm bepaalt. Dus wat u betreft hebben we straks een samenleving waar de auto gewoon een veel minder prominente rol krijgt in woonwijken, et cetera. Nou, anders. Ik denk meer aan de rand. We hebben in de jaren 70 ook de discussie over gratis openbaar vervoer gevoerd. Er was een Belgische stad, Dagenham, weet ik niet helemaal precies, die dat ook met proeven gedaan heeft. En dat was toen heel succesvol. Kijk, we leggen wel met publiek geld al die snelwegen aan. Maar waarom zouden we niet met publiek geld ander transport meer mogelijk maken? En dat is bijvoorbeeld openbaar vervoer, de auto, leenauto's, de woonerven weer terug in het debat, want die zijn weggedrongen. Nu razen ze door Phoenixwijken, kunnen ze weer met 80 kilometer erdoor, daar waar de gezinnen wonen. Ik zit ook in het verkeer hier, ik sta aan de kant van de weg van het parkeerplaats. Heel goed. Maar het is de infrastructuur die we zo gemaakt hebben, dat de straat en het sociale verkeer daarmee is weggedrukt. De straat is ons afgenomen. Ja, uw betoog is helder allebei. En dat alles in de strijd tegen het hoge aantal verkeersdoden. Dank Maartje van Putten en Marco te Brummelstroet. Feit of fictie? En die gaat vandaag, Lieke, jawel, over de waterkwaliteit in Nederland. Je zei het al. Klopt, want gisteravond zat Ger Koopmans, voorzitter van de Land- en Tuinbouworganisatie bij Nieuwsuur, om te praten over de mestproblemen onder Nederlandse boeren. En toen zei hij dit. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is om allereerst te beseffen dat de Nederlandse veehouderij in de afgelopen 10, 20, 30 jaar onvoorstelbaar veel al gedaan heeft in het verminderen van het gebruik van mest. Daardoor is de waterkwaliteit ook al fors verbeterd in de afgelopen jaren. Ja, de kwaliteit van Nederlands water is de afgelopen jaren dus stukken beter geworden. Ja, schijnbaar. We zijn het maar eens gaan uitzoeken. Piet Verdonschot, hoogleraar ecologisch waterbeheer aan de Wageningen Universiteit, die vertelt dat het wat anders ligt. De afgelopen jaren is de waterkwaliteit niet verbeterd. In ieder geval niet sinds 2010 ongeveer. De laatste 10 jaar, 15 jaar is de waterkwaliteit zelfs aan het verslechteren. Op het gebied van stikstof en fosfaat. Maar vooral ook op het gebied van de verschillende pesticiden. De waterkwaliteit is verbeterd tussen de 80 jaren en 2010... omdat de rioolwaterzuiveringsinstallaties in die periode verbeterd zijn. Ook hydroloog G. van den Eertweg zegt tegen ons dat hoewel er verbetering is geweest, dat eigenlijk al jaren niet meer het geval is. Oké, duidelijk. Niet verbeterd dus. Maar in hoeverre is dat allemaal te wijten aan de veehouderij? Ja, het is een combinatie van factoren die bijdragen aan het slechter waterkwaliteit, legt van den Eertweg uit. Want naast de veehouderij zijn er misschien ook nog wel burgers of industrie die lozen. Of misschien wel een zuiveringsinstallatie van de waterschappen, de RBS East of andere lozers. En allemaal, die komen allemaal samen in een bepaalde, laten we zeggen, in een beek. Dus de landbouw is altijd een onderdeel van het hele verhaal, zou ik maar zeggen. En zeker niet de enige. Het punt is wel dat de landbouw heeft terecht, denk ik, een aantal stappen gezet in de vorm van bemesting. Hè. Er wordt minder bemest dan 10 of 20, en zeker als 30, 40 jaar geleden. Maar blijkbaar nog steeds in een dusdanige mate dat het dus leidt tot af- en uitspoeling. Ja, en dat leidt weer tot het niet halen van doelen. Ze hebben ook hun aandeel, laat ik het allemaal zo zeggen. En ik lees inderdaad vandaag in NRC dat van de Nederlandse oppervlaktewater maar liefst 96% van slechte kwaliteit is. Hoe kan het dan dat Koopmans dit zegt? Ja, de manier waarop naar de waterkwaliteit gekeken wordt heeft ook te maken met een verlaging van de doelstellingen, zegt Van den Eertweg. Waar we vroeger tevreden moesten zijn, hè, vanwege het watersysteem buiten met bijvoorbeeld het 8, hè, dan heb je goed gescoord. Als doel om naar te streven is dat verlaagd naar vaak een 6 en misschien zelfs wel onder de 6. Dus dan staat het op papier wel dat we de doelen, laten we zeggen, misschien toch langzaam maar zeker gaan halen. Maar dan moet je ook bij beseffen dat we de doelen naar beneden toe hebben bijgesteld. En dan wordt het watersysteem buiten dus niet schoner van, want dat heeft niks met administratieve doelen te maken. Oké, maar wat is er nou nodig als je concreet maakt om het water weer schoner te krijgen? Want dat is dan de bedoeling. Volgens Wageningen hoogleraar Verdonschot krijgen we het water niet schoon voor 2027, want daar is heel veel voor nodig. Als we al die lozingen tot een zekere mate terugdringen en we gaan ons waterstelsel beter inrichten, dus ander beheer van het water, andere inrichting van het water, dan maken we stappen naar een gezond oppervlaktewater. En dan hebben we ook nog een hele grote goede wil nodig van onze bestuurders, onze politici, om die stappen ook echt te durven zetten. Oké, feit of fictie, Lieke, is de Nederlandse waterkwaliteit, daar begonnen we mee, de afgelopen jaren veel beter geworden, zoals LTO zegt? Tientallen jaren geleden was er zeker sprake van verbetering, maar de laatste jaren is de kwaliteit van het oppervlaktewater ongeveer hetzelfde of zelfs slechter. Dat is overigens niet alleen de schuld van de boeren, maar hoe dan ook, de uitspraak is fictie. Van Akte gaan we naar de ANWB, Erik Evengroen. Ja, naast de dagelijkse files veroorzaken ongelukken de meeste oponthoud op dit moment. Zoals op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Bergen op Zoom is een ongeluk gebeurd. De rechterreis ook is afgesloten. Er staat inmiddels 8 kilometer file. De vertraging is fors, bijna 3 kwartier. Een trein of bus waar je maar moeilijk in komt. Een restaurant met een toilet in de kelder. Voor wie in een rolstoel zit, is Nederland vaak slecht toegankelijk. En ons land doet het minder goed dan bijvoorbeeld Frankrijk of Spanje. Dat is best opmerkelijk, toch Lieke? Ja, in Frankrijk kan je bijvoorbeeld een winkel kan daar een boete krijgen als de kassa te hoog staat of als er geen toegankelijk toilet is. In Nederland is dat niet zo en daardoor lopen we achter, merkte ook de 27-jarige Floris van Eck. Floris zit sinds een jaar in een rolstoel door een dwarslesie en ging een paar weken geleden voor het eerst als rolstoelgebruiker met de trein. Omdat die trein niet toegankelijk is, moet je dan eerst bellen of er een reisassistent kan komen die je in de trein helpt en je er ook weer uit helpt. Als het goed gaat tenminste. De eerste keer dat ik met de trein ging, toen moest ik naar Amsterdam Centraal. En toen aangekomen op het drukstation Amsterdam Centraal duurde het een minuutje of 10. En niemand kwam, deuren gaan dicht en de trein gaat verder met mij erin. Ja, Floris was dus gedwongen om door te reizen naar Hoorn. Ging toen weer terug en was dus veel te laat op zijn afspraak. En de tweede keer met de trein gebeurde dit. In Nederland zorgen we over het algemeen best goed voor mensen met een beperking. Maar wel heel vaak apart. Aparte scholen. In plaats van het regulier onderwijs inclusiever maken. Of als je ook kijkt naar het openbaar vervoer, als dat niet goed toegankelijk is, dan maken we dat niet raar. Een instartje die we wat later wilden gebruiken. Ja. Ik vertelde dat hij de eerste keer met de trein ging, dat het niet goed ging. En toen ging hij vervolgens nog een keer met de trein. En ook toen ging het niet helemaal goed. De Eiffel reisassistentie, hallo. Ik moet helaas doorgeven dat wij uw reis helaas moeten verzetten naar 22:10 vertrekspoor 2. Ja, waarom, om 22:10. De assistentieverlening had per ongeluk de verkeerde trein gepakt, waardoor die nu later is. Dus ja, echt excuses en sorry voor het ongemak. Maar in ieder geval om 22:10 wordt u in de trein geholpen op spoor 2. Ja, 22:10, dat was 5 kwartier later dan was afgesproken. Ongelooflijk, dan moet je dus met de trein moet je gewoon naar een zakelijke afspraak en dan wordt er zo gerommeld. Waarom maken ze die trein niet gewoon toegankelijk? Absoluut. In plaats van dat je dan zo'n assistent moet bellen. Ja. Oké, dat is dus het OV en er is nog veel meer ontoegankelijk. Ik ga erover praten met Bart de Bruin. Hij zit zelf in een rolstoel en hij is belangenbehartiger toegankelijkheid in Nijmegen. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit een herkenbaar verhaal, dat van Floris en de trein? Ja, absoluut. Dit komt overal in Nederland voor. En waar zitten volgens u de grootste problemen met die toegankelijkheid? Nou, Nederland loopt, zoals jullie al zeiden, heel erg achter. Er is heel veel vrijblijvendheid in het hele beleid. En dat maakt dat er weinig stappen worden gezet. En kunt u dat eens concreet maken? Waar loopt u in het dagelijks leven? Wat komt u allemaal tegen? Nou, ik kom in mijn werk een hele hoop tegen. En een van de mooiste voorbeelden, denk ik, is een nieuwe NEM-norm voor het bouwbesluit. Specifiek voor toegankelijkheid. Daar staan hele mooie richtlijnen in. Maar op het moment dat zoiets wetgeving kan worden, komt er een lobby op gang. En van niet van belangenorganisaties. Om het toch af te zwakken tot een richtlijn die vrijblijvend is. Waardoor dus projectontwikkelaars of mensen die zelf een nieuw gebouw willen hebben, uiteindelijk kunnen kiezen of ze de richtlijnen toe willen passen. En de goede mensen die doen dat. En de mensen die dat niet willen, die hoeven het dus niet te doen. Oké, dus het hangt aan elkaar van vrijblijvendheid, zegt u. Vindt u dat er meer wetgeving moet komen daarom? Ja, absoluut. Het is heel bazaal voor mensen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Alle vormen van toegankelijkheid, of het nou is samen een biertje drinken ergens, kunnen werken. Ik ken zelfs voorbeelden van ziekenhuizen die niet goed toegankelijk zijn. Dat is toch niet meer van deze tijd. Nee, en ongelooflijk frustrerend ook lijkt me. Lieke, we hebben ook gesproken met oud-PvdA-Kamerlid Otwin van Dijk. Ja, hij zit zelf in een rolstoel en zet zich ook voor dit thema in. Mede door zijn inspanning geldt dus in Nederland sinds 2016 het VN-verdrag handicap. Maar Van Dijk vindt dat we altijd nog te veel door de bril van de zorg kijken naar mensen met een beperking. In Nederland zorgen we over het algemeen best goed voor mensen met een beperking. Maar wel heel vaak apart. Aparte scholen in plaats van het regulier onderwijs inclusiever maken. Of als je ook kijkt naar het openbaar vervoer. Als dat niet goed toegankelijk is, dan maken we dat niet razendsnel wel toegankelijk. Nee, dan laten we aangepaste busjes rijden achter niet toegankelijk openbaar vervoer. Als mensen niet zo makkelijk mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. Ja, we hebben de neiging om de aparte dagbesteding of aparte werkplaatsen voor te maken, in plaats van dat onze samenleving zo inrichten dat je bij een normaal bedrijf ook mee kan doen. Ja, Bart de Bruin, bent u het met hem eens? Ja, absoluut. Absoluut. En daardoor krijg je natuurlijk een tweedeling in de maatschappij. Waardoor mensen toch geneigd zijn om met een bepaalde bril naar mensen met een beperking te gaan kijken, met alle goede bedoelingen. Maar de gelijkwaardigheid gaat daar een beetje in ontbreken. Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dan misschien zelf wel tot een last voelt, zonder dat dat natuurlijk zo moet zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat het gevolg daarvan is. Ja, absoluut. En er zijn heel veel mensen die daarom ook toch maar denken, ik ga maar niet naar de bioscoop of ik ga maar niet naar het café, want iemand moet mij weer helpen. Ja. En nu ligt er een plan van aanpak, hè? De Nationale Strategie ter Verbetering van de Positie van Mensen met een Beperking. We gaan het straks nog even over hebben. Maar eerst even deze vraag. 8 jaar geleden is het VN-verdrag ondertekend. Nu volgt dan pas die uitvoering. 8 jaar later. Ja, dat lijkt me ook ongelooflijk frustrerend dat zo lang heeft moeten duren. Ja, het heeft allemaal heel erg veel lang moeten duren. Nederland is sowieso al een van de laatste landen in Europa geweest die het verdrag heeft geratificeerd. Het verdrag is al even uit mijn hoofd uit 2006. Dus het heeft al 10 jaar gelegen voordat Nederland het geratificeerd heeft. En nu ligt er pas een nationale strategie waar hele mooie dingen in staan, maar die nog niet concreet zijn en waar weer apart een werkagenda voor gemaakt moet worden. Oké, dus u ziet nu eindelijk een plan van aanpak. U heeft het ook gelezen en zegt u, ja, het wordt eigenlijk nog steeds helemaal niet concreet. Er staan mooie doelen in, maar concreet is het niet. Wat kunt u daar zelf nog aan gaan doen de komende tijd? Ik zit gelukkig in een hele welwillende gemeente. En de gemeentes zijn op lokaal niveau natuurlijk vooral bezig met de uitvoering. En dan heb je een goede gesprekspartner. En kan je echt heel veel dingen voor elkaar krijgen. Maar er zijn ook gemeentes die eigenlijk niks doen. Ik heb een half jaar geleden nog van iemand gehoord in zijn eigen gemeente die gewoon echt gezegd heeft, wij gaan niet aan de slag met dit VN-verdrag. Ja, dus dan is er gewoon sprake van onwil. Ja, bij sommige gemeenten wel. En als we dan zo'n Floris horen, hè, die met de trein wil, hij zit zelfs sinds een jaar in een rolstoel, hij probeerde met de trein te gaan en dat duurde dus eindeloos, dat hoorden we zojuist. Heeft u dan nog tips voor mensen die dit soort situaties tegenkomen? Behalve van dat je niet met de trein moet gaan, want dat lijkt me geen goede uitgangspositie. Ik zou zeggen stug doorgaan. Hoe meer mensen zien wat er gebeurt, hoe meer mensen dat ook meekrijgen, hoe meer er een maatschappelijke verontwaardiging kan optreden. Dat mensen zeggen, dit is niet meer van deze tijd. Ik zie dat ook om mij heen, zowel in mijn werk als privé.